vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Boost your Friday. Anul Hendricks. Kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok In de hoogste versnelling. Thanks, Jess. Een berichtje voor iedereen in Den Haag, geloof ik. Het is weer lekker weekend. Kom je een wiet halen bij Coffee Shop Galaxy, Wijperstraat 245 in Den Haag. Met Slam op je radio. Hey, lekker jongens. High worden, dat doe je pas met de juiste muziek. James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, James Hype. Zo krijg ik de tijd wel vol, hè? Ja. Okay, Slam, dit is met een drop. James Hype remix de laatste Turn on the Lights Again live op Twitch. En nu is die uit. Daar gaat hij. nobody. I just came to move your body. I don't wanna hurt nobody. I just came to move your body. I don't wanna hurt nobody. Wetenschap nog? Ja, dankjewel. Wat had je? Ik heb het denk ik wat verkeerd gegeten of zo. Want je had echt een acute voedselvergiftiging. Oh man, echt. Wat jij zei laatst van ik voelde was een als een mummy. Nou, ik jezus, mina man. Wat heb ik gezegd? Wat heb ik gezegd? Jij was laatst ook ziek. Je zegt, ik voelde me als een mummy opgebaard op de bank. Oh ja, ja, ja. Dan zet ik altijd Andrea Bocelli aan. Dan ga ik op de bank liggen alsof ik opgebaard lig. Ja. Ja, nou, dat had ik dus ook een beetje. Oh man, oh. Echt. Ik echt voor een meter, man. Weet je wat je had gegeten waardoor je ziek werd? Ja, ik denk een of ander slavinkje of zoiets dergelijks. Die proefde niet zo lekker, maar ja, ik had hem op voordat ik het wist. Oh, maat. En nu? Jeez. Hoe gaat hij nu? Ja, nu ga ik weer af van ouds. Lekker, dus er kan weer een biertje in straks. Absoluut, absoluut. Ga je nog carnaval of iets dit weekend? Nee, ik kom wel uit het zuiden, maar ik hou van andere feestjes. Dus, Dat voel ik heel erg. Oké, dan zie ik je linksvoor ergens. Absoluut, absoluut. Linksvoor. Mooi weekend, vriend. Eens gelijk. Later. We'll be right back. Elke vrijdag, 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Shooter, shooting, super, super, super. Daniel, vriend, respect van Slam. Zo, na een fucking stressvolle dag, blazen van het glasvezel, eindelijk klaar en naar huis. Vanmorgen om fucking 7 uur begonnen, hè. Weekend, de carnaval! Proost, jongen. Bier. Slam is electronic, chronic. Slam is electronic, chronic. Slam is electronic, chronic. Slam is electronic, chronic. Slam is electronic, chronic. Slam is electronic, chronic. Slam is electronic, chronic. Slam is electronic. The sound is electronic. when we're sleepwalking. Don't wake me, don't wake me up. Just take my hand, close your eyes, hold me to the other side. Cause you and me are a lucid dream. Don't wake me, don't wake me up. Don't wake me, don't 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Face. Goedemiddag, bijna avond, Slam. Anul op je bijrijdersstoel. Ik krijg je thuis tot en met 6 uur. En ik blijf nog wel even plakken voor het begin van Oliver Heldens. Ik had waanzinnige vrienden bij vanmiddag. Fijn dat je alle sets gehoord hebt, want ja, volgens mij ben je nooit gestopt met luisteren. Sam Veld, Majestic, Joel Corey en dit was James Hype. Zijn finale minuten gaan nu in bij de Slam Mix Marathon. Daarna sets van Oliver Heldens, Nicky Romero, Rehab, Alok, Fedde, Steve Aoki met een speciale guest mix om 11 uur. Dat wordt taart te smijten richting je radio. Anul, out, mooi weekend. Doei. James Hype, type, type, type, James Hype, type, type, type, James Hype, type, type, type, James Hype, type, type, type, James Hype, type, type, type, James Hype, type, type, type, James Hype, type, type, type, James Hype, type, type, type, James Hype, type, type, type, James Hype, type, type, type, James Hype, type, type, type, James Hype, type, type, type, James Hype, type, type, type, James Hype, type, type. I'm alive, the man with the second face, and I'm ready, y'all, to rock the stage real heavy. So come on, come on, you know what the flow is. For those without, you know what the flow is. Get lost in the loop, let it hypnotize you. Open up your ears and close your eyes. Stem nu op je favoriete tracks op slam.nl.